Finał decydujące starcie między Goku a Majin Buu przybrało na sile. Goku sprowokował Buu siłą przechodzącą wszelkie wyobrażenie do walki. Widząc to, Vegeta przekonał się o prawdziwej wielkości Goku. Trzymaj się, Kakaroto. Jesteś numerem jeden. Walka jednej minuty. Ryzykowna taktyka Vegety. Królestwo Kaiosinów. Święty wymiar bogów. Hej, nie denerwuj się. To kryzys dla całego wszechświata. Czy w takiej chwili nie możesz przymknąć oka na tę błahostkę? Dla ciebie to błahostka. Trzymaj się tam, Goku. Naprawdę jesteś silny. Nawet silniejszy niż to sobie wyobrażałem. Gdybym wiedział, że wszystko potoczy się w ten sposób, wykończyłbym cię na dobre, gdybym jeszcze Vegeto. Ale choćby nie wiem co, nie mogę pozwolić sobie na przegraną. Hmm. Cholera, moje ataki już dłużej na niego nie skutkują. Co się do diabła dzieje? Jak ci się to podoba? Niech to. Natychmiastowo wraca do swojej formy. Ten drań nie traci swojej odporności. Kakarotto, o co chodzi, Vegeta? Znowu chcesz się zmienić? Daj mi jeszcze trochę czasu. Nie masz powodu, żeby znowu się ze mną zmieniać, więc przestań być taki zarozumiały. Ty również zdajesz sobie z tego sprawę, że jeśli walczyłbym z nim ponownie, nie miałbym żadnej szansy na wygraną i zginąłbym w ułamku sekundy. Nie, to nie. Nie próbuj być uprzejmy. To z pewnością prawda. Dobrze się o tym przekonałem. Buu jest silny nawet bardziej niż ja. To samo tyczy się ciebie, Kakarotto. Vegeta, nie wstrzymuj się dla mnie. Wykończ go. W twojej formie Super Saiyanina 3, jeśli zgromadzisz tyle ki, powinieneś być w stanie całkowicie zniszczyć Buu. Tak, myślałem o tym przez chwilę, ale zwyczajnie nie miałem okazji. Chcę go zniszczyć. Jednak zebranie ki zajmie mi całą minutę. Jedną minutę? Być może za bardzo starałem się wyglądać bajerancko. Sądziłem, iż wszystko potoczy się lepiej. Ty martwiłeś się o mnie? Ten drań wrócił do normalności w jednej chwili, ale przeciągał to, żeby dłużej się bawić. Z tego wszystkiego. Jakie to irytujące. Zatem potrzebujesz jednej minuty. Jeżeli miałbyś minutę, byłbyś w stanie zebrać wystarczającą ilość ki. Tak, gdyby tak było. Dobra. W jakiś sposób utrzymam go w ryzach przez jedną minutę, a ty zaczniesz gromadzić ki, Vegeta. Mówisz, iż zajmiesz go czymś na chwilę? To szaleństwo. Mówiłem ci, że całą minutę zajmie mi zebranie odpowiedniej ilości ki, żeby całkowicie go zmiażdżyć. Jest jakiś inny sposób, Kakarotto? Inny sposób, żeby go pokonać? Cóż. W takim razie przestań się bezsensownie nade mną zamartwiać. Kupię ci trochę czasu. Stawiam na szali moją dumę. Zrozumiałem. Liczę na ciebie, Vegeta. Posłuchaj, Vegeta. Obecnie już nie żyjesz. Wiesz, co się dzieje z ludźmi w podobnej sytuacji, gdy umierają ponownie? Znikają. Przestaniesz istnieć zarówno w tym świecie, jak i w tamtym. Nie umieraj, Vegeta. Pilnuj swoich spraw. Dobrze, nadchodzę. Ty kupo gówna. Masz. Słyszysz coś dziwnego? Tylko nie to. Wspaniale. Jeżeli będziemy mieli szczęście, będzie mógł trzymać się tak przez minutę. Oh! Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. Jedna minuta. Jeśli uda mi się wytrzymać jedną minutę... Vegeta. Drań. Hej, a ty gdzie się wybierasz? Vegeta, my jeszcze nie skończyliśmy. Chcesz uciec? Ty nędzny tchórzu. Pospiesz się i ruszaj na mnie. No dalej, co się stało? Jesteś potężnym Majinem Buu, prawda? A może się mnie boisz? Bing bang atak. Co? Tylko chwilę. Jeszcze chwilę. Wytrzymaj, Vegeta. Co cię tak bawi? Nie możesz mnie zabić takim żałosnym atakiem. Nie blefuję. Jakby nie patrzeć, to już raz umarłem. Nie mogę skończyć w taki sposób. Jam jest książę Saiyanów. Vegeta. Niedobrze. Tym razem Vegeta zostanie pogrzebany na dobre. Szlak, co ty wyprawiasz, Goku? Minuta właśnie minęła, prawda? Jakim cudem? Minęła minuta. Ale nie mogę pozbyć się Buu z takim pokładem ki. Niech to szlak. Nie zgromadziłem ani grama ki. Co się dzieje? Gin. Gin. Gin. Vegeta. A ty gdzie się wybierasz? Czy to nie oczywiste? Wracam do sfery kajosinów. Że co? Zapewne pomiędzy mną a Majinem Buu nie ma porównania i nie będę stanowił dla niego wyzwania. Jednakże pozwoli mi to kupić trochę czasu. I niech to nawet będzie jedna sekunda. Musimy pozwolić Goku, aby zebrał jak najwięcej ki. Teraz jesteśmy dla Goku jedyną nadzieją. Czekaj no, ja też pójdę. Ty też? Nie jestem typem wojownika, ale mogę być użyteczny. Dende, zagrożony jest cały wszechświat. Nie mogę po prostu siedzieć i nic nie robić. Dziękuję. Zatem chodźmy. Dobrze. Zaczekajcie. Na litość boską. Możecie przystopować? Jeśli wy byście mogli kupić trochę czasu, to ja dalej byłbym wśród żywych. Musicie zrozumieć, że w takiej sytuacji jak ta, nie można nic zrobić. Rozumiem wasze zażenowanie, ale nic na to nie poradzimy. Jedyne, co możemy zrobić, to wierzyć w tą dwójkę i czuwać nad nimi. Znając ich, to na pewno coś wykombinują. Czyż nie? Vegeta. Zostań. Zostań. Po tym wszystkim, myślisz, że po co ja niby przez to przychodzę? Pospiesz się i skumuluj swoje ki. Niedobrze. Nieważne jak twardy jest Vegeta, wystarczająco dużo przyjął na siebie. Nie mogę na to patrzeć. Buu. Obserwowałem cię uważnie i widzę, że cię poniosło. Uważasz, że światowej klasy mistrz sztuk walki, pan Szatan, mógłby spokojnie przyglądać się przejawom brutalności? Mam zamiar cię ukarać. Lepiej się przygotuj. Za chwilę pożałujesz, że chciałeś wstawić mi czoła. Nie musiałeś tego robić. Mogłeś pozostać w ukryciu. Mm-hmm. Jest zdenerwowany. Co powiesz na Klapsa? No co jest? Podejdź. A może obawiasz się potęgi pana szatana? Ty nadęty tchórzu. Mam go. Dopiekłem mu tak ostro, że szkoda, że to tylko sen. Naprawdę odważył się stanąć naprzeciwko Bu? Chcesz odejść? Pan szatan jest nieobliczalny. A może to on ocali wszechświat? Hej, to ja, Goku. Nie zapowiadało się, aby coś zrobił, ale szatan doprowadził do uwolnienia drugiego Buu. Co się do diabła dzieje? Ile jeszcze będziemy czekać, Kakarotto? Już minęła minuta. Następnym razem w Dragon Ball Kai. Sekretny plan rodzi się w błysku. Prośba dwóch życzeń. Tato wrócił do normalności.